12 студзеня 1942 года. Снежная пустыня, тишыня. Такая тишыня, што робіцца жудасна. Мімаволі часам пачынаеш гаварыць шэптам, а то раптам хочацца закрычаць так, каб пачулі за сотні, за тысячы кіламетраў, там, дзе людзі, дзе вайна і жыццё. Я ўглядаюся ў гэтую снежную роўнядь, белую-белую, ажно балюча вачам. Не заўсёды яна белая. Часта здаецца мне крывава-барвовай. Быццам на ёй застылі ўспышкі тых агнёў, якіх так многа было там, у Мурманску. Можа, гэта ад неба? Тут ужо на якую гадзіну паказваецца сонца, і калі яно ўсходзіць ці заходзіць, неба гарыць рознакаляровымі агнямі. Мне належыць глядзець у неба, ці не ляцяць варожыя самалёты. А я не магу адарваць вачэй ад снежнай гладзі возера. Напружана ўзіраюся ў далёкі-далёкі зацягнуты блакітнай смугой супрацьлеглы бераг. Мае новыя падначаленыя глядзяць на мяне як на хворага псіхічна ненармальнага. Не дакучаюць лішнімі размовамі і стараюцца, каб я як мага радзей станавіўся на варту. А мне хочацца стаяць аднаму, каб ніхто не перашкаджаў думаць, перажываць, уяўляць. Часта я забываю, дзе я, што са мной. Бачу сеню. Ён лажыцца сярод снежнага поля, адзін курчыцца ад болю, ад холаду, кліча на дапамогу, а навокал пуста. Не, ён сядзіць, заплюшчыўшы вочы, засынае. А снег пачынае варушыцца, узнімацца хвалямі, як мора ў буру, і залівае, засыпае яго, набіваецца ў вушы, ў рот, за каўнеру, рукавы, я кідаюся яму на дапамогу. І адзін раз кінуўся так, што ледзь не зваліўся з абрывістай скалы ў возера. А тут метраў 10 вышыні, гэта, відаць, бачыў нехта з маіх байцоў. А то часам са снежнай пены выплывае нахабная морда кідалы, ён усміхаецца. Ён можа спакойна мыліцца і усміхацца пасля таго, як забіў. Забіў! У мяне няма іншага слова сеню. Я толку яго морду кулакамі, прыкладам вінтоўкі, толку ў думках. А можа і не толькі ў думках, здаецца, аднойчы я сапраўды замахнуўся прыкладам на прывід яго. Магчыма, і гэта бачыў нехта з маіх падначаленых ці чуў, як я кагосьці страшэнна лаю. Цяжка мяне ўразіла смерць Сені Пясоцкага. Вельмі цяжка. Каб ён загінуў у баі ад бомбы, ад кулі. А то такая недарэчная, пакутлівая смерць. Толькі ўчора я здолеў расказаць больш-менш падрабязна гэтую сумную гісторыю сваім паважным дзядзькам. Тады яны зразумелі дзівоты свайго камандзіра і пачалі глядзець на мяне іншымі вачамі. Можа, ад таго, што я выліў усё з сябе, а можа, ад спагады гэтых сталых людзей зрабілася неяк лягчэй на душы. Я нават спаў мінулую ноч без кашмарных сноў. І, здаецца, магу нарэшце паслядоўна і параўнаўча спакойна запісаць усе падзеі ў свой дзённік. Камандзір узвода кіравання Сцяпан Кідала сабраўся праверыць НП. Метэаслужба прадказвала нялётнае надвор'е, і камісар вырашыў паслаць з узводным Сеню Пясоцкага. Яго нядаўна выбралі камсоргам, і лазебнаму хацелася, каб ён, новы камсорг, асабіста наведаў камсамольцаў на назіральных пунктах, расказаў ім пра разгром немцаў пад Масквой, сабраў членскія ўзносы, з лепшымі пагутарыў аб прыёме ў партыю. Такую важную справу ён мог даверыць толькі Сеню. Раніцой, яшчэ прыцемкам, яны выйшлі. Да бліжэйшай НП было кіламетраў 15 нялёгкага горнага пераходу. А пасля абеду вярнуўся са свайго звычайнага абходу па другіх зямлянках Ханон Фрыт і сумна паведаміў: «Камандзір, замёрз сержант Пясоцкі». «Што значыцца замёрз?» — спытаў, здаецца, Муха, не я. «Зусім на смерць». Я ўскочыў з нараў, схапіў пранырлівага яўрэя за грудкі. «Ты што вердзеш? Калі, дзе?» «Толькі што пазванілі з НП». Я кінуўся ў зямлянку камісара і камбата, але там іх не было. Я знайшоў іх у будцы сувязі каля тэлефонаў, забыўся на ўсялякую субардынацыю, з дзвярэй крыкнуў: «Што з Пясоцкім?» Сяўчынка выплюнуў пад ногі недакурак, цяжка ўздыхнуў: «Эх, Пясоцкі, Пясоцкі». Тады я зразумеў, тое, што сказаў Фрыт, праўда. Хвіліну стаяў аглушаны горам, потым уперся лбом у драўляную сцяну і заплакаў. «Сеня! Дарагі Сеня, мой друг, разумная светлая галава, як жа я буду жыць і ваяваць без цябе?» Як з глыбіні нейкай дайшлі да мяне словы камбата. Не ведаю, расказваў ён мне ці каму іншаму, можа, камісару. Яны мала што не дайшлі да НП. Кідала, кажа, кіламетры 3-4, але Пясоцкі зусім выбіўся з сіл і не мог далей ісці. Кідала прапанаваў яму пасядзець, адпачыць, а сам пабег на НП, каб вярнуцца ў двух ці ў трох і забраць яго. Кажа, вярнуўся праз гадзіну, не больш, і знайшоў яго мёртвым. «Хлусіць ён! Хлусіць, сволач!» Кідала гэты, раптам вырвалася ў мяне. «Ён знарок! Знарок пакінуў Сеню, ён не любіў яго, помсціў. Не веру я, што ён вярнуўся праз гадзіну. Не можа чалавек за гадзіну замерзнуць, не такі мароз». «Супакойся, Шапятовіч», — сказаў камісар. «Усё высветлім, і калі хто вінаваты, лёгка сказаць, супакойся, калі так недарэчна і страшна загінуў твой лепшы друг, дарагі чалавек. Я хадзіў сам не свой, плакаў, не саромеючыся перад байцамі сваіх слёз. Не мог заснуць уначы, заплюшчваў вочы і бачыў адну і тую ж карціну. Сеня адзін на схіле голай заснежанай сопкі, ветер узнімае пазёмку, снег засыпае вочы, мацнее мароз, забіраецца пад кажух. Бачу яго, мароз, як жывую істоту, пачварную, бязлітасную. Не, вінаваты не мароз, я ведаю, хто вінаваты, я перакананы». Фрыт расказаў. Сувязісты шэпчуцца паміж сабой, што камандзір узвода спачатку паабедаў на НП, потым пайшоў з разведчыкамі па Пясоцкага. «Всё высветлім, і калі хто вінаваты, як яго пакараюць, разжалуюць, пашлюць у штрафны батальён». «А Сені няма, залатога чалавека, няўжо няма, няўжо ніколі не загучыць больш яго ціхі, заўсёды далікатны смех, не заіскрацца розумам у яго ясныя вочы? І маці, яго гаротная маці, ніколі не дачакаецца свайго адзінага сына?» Ён не паспеў нават сказаць ніводнага ласкавага слова той, якую пакахаў сваім шчырым юначым сэрцам, хоць яна і не варта яго кахання. Часам мне здавалася, што ўсё гэта толькі сон, жудасны сон. Я ўсхопліваўся, бегчы ў землянку дальнамерщыкаў, разбудзіць яго сенню і расказаць пра ўвесь гэты кашмар. Свіст ветру за дзвярамі, хлопанне чахла па гармаце вярталі мяне да рэчаіснасці. На другі дзень вярнуўся кідала. Як толькі я даведаўся пра гэта, адразу пайшоў да яго, без стуку адчыніў дзверы зямлянкі, у якой жылі камандзіры ўзводаў, старшына батарэі, і застыў на парозе, уражаны да неймавернасці. Чалавек, на сумленні якога смерць сені, сядзеў у адной споднай кашулі за сталом і намыльваў сваю фізіяномію. Рабіў гэта ён спакойна і старанна, быццам у цэлым свеце не было нічога важней за яго бараду. «Дзверэй чаму не зачыняеш?» – кінуў ён мне, не адрываючы вачэй ад люстэрка. Я прычыніў дзверы, але ўсё яшчэ стаяў анямелы, не ведаючы, што яму сказаць. Кладучы памазок і беручы брытву, ён глянуў на мяне, уздыхнуў: «Але, брат, слабец аказаўся твой друг, мамчын сынок. Не мог дайсці да НП, стаўся гадзіну на морозе і... Гатовы, вайна, брат!» Такі цынізм? Гэта занадта. Я рвануўся да стала: «Ты! Ты яшчэ абражаеш гад, забойца, это ты забіў яго!» Ён павольна падняўся, распрастаў плечы. У прарэзе кашулі былі відаць магутныя валасатыя грудзі, па якіх сплываў шматок мыльнай пены. «Ты чаму крычыш? На каго крычыш? Кругом? Шэм? Шэм? Ты яшчэ хочаш камандаваць? Хіба ты камандзір? Ты забойца. Ты запляміў гонар камандзіра чырвонай арміі. Ты знарок кінуў сенню. Ты помсціў за гадзіннік, за ўсё. І я ўсё гэта дакажу на любым трыбунале. Сяржант Шапятовіч, я загадваю вам выйсці прэч адгэтуль!» Лоб яго стаў белы, як пена на шчоках. «Загадваеш? А якое права ты маеш загадваць? Хто ты? Забойца ты! На тваіх руках кроў чалавека, сапраўднага чалавека, а ты выйдзі прэч!» Загарланіў ён не сваім голасам, кінуўся ў бок да ложка і... Раптам у руцэ яго бліснуў пісталет. Ён накіраваў яго на мяне. «Кругом! Страляй! Страляй, калі табе мала адной смерці! Страляй жа!» Закрычаў я, наступаючы на яго, і раптам пад ногі мне трапіла табурэтка, што стаяла каля стала. Міг, і з усяго размаху стукнуў я табурэткай па руцэ, якая трымала зброю пісталета для цел, ляпнуўся аб падлогу. Другі ўдар па ненавісным намыленым твары. Ён перакуліў на мяне столік, балюча ўдары ў пакаленях, але сам, калі нахіліўся, атрымаў трэці ўдар табурэткай па галаве. Немаведама, чым бы ўсё гэта скончылася, каб раптам нехта ззаду не схапіў мяне за рукі. Малашкін! Ён пачуў крык, ускочыў, кагосьці з нас ратаваў ад смерці. Відаць мяне, бо калі камандзір узвода выпіхваў мяне за дзверы, я ўбачыў, што той гад, які ўпаў, быў на падлогу, але, напэўна, не ад удару, а наўмысна зноў трымаў пісталет. З рота і носа яго ляцела шматцё крывавай пены, як у шалёнага параненага быка падала на разбітае люстэрка, але стрэліць ён не паспеў. Паміж намі стаў Малашкін і даволі спрытна выкінуў мяне з зямлянкі. Гадзіну ці больш я бездумна сядзеў каля сваёй гарматы, і ніхто мяне не чапаў. Я не адчуваў ні марозу, ні страху, ні нават тых болю і гора, якія павялі мяне дакідал і кіравалі маімі ўчынкамі. Я не раскайваўся ў тым, што зрабіў. Але неасэнсаванае ўсведамленне, што зрабіў нешта не так ці, магчыма, не адпомсціў да канца за смерць Сені, і цяпер як бы адрэзаў сабе шлях, прычыніла іншы боль. Хацелася плакаць ад бессільнай злосці і крыўды. Байцы праходзілі паўз мяне, спачувальна ўздыхалі, даведаўшыся, што адбылося. Адзін Астахаў сказаў: «Дарэмна ты, камандзір, чапаў гэтае дзермо. Цяпер яны ЧП зробяць». Сержант падняў руку на малодшага лейтэнанта. «Ведаеш, як могуць раздзьмуць? Чорт з ім, нехай робяць, што хочуць, мне ўсё роўна», адмахнуўся я. Не хацелася ні з кім гаварыць, нават з гэтым добрым і разумным Астахавым. Падышоў Малашкін, а я ўсё сядзеў. Ён пастаяў каля мяне, можа, хвіліну, як бы не адважваючыся выказаць тое, што яму загадалі, сказаў ціха: «Станьце». Я падняўся. Ён сам, пазбягаючы глядзець мне ў твар, у вочы распіразаў мой рэмень, я зразумеў: «Бяруць пад арышт». Каля катлавана стаяў разведчык з вінтоўкай. «Завядзіце на КП дывізіёна і здайце начальніку караволу», – сказаў яму малодшы лейтэнант. Выйшлі з зямлянкі мае байцы. «Бывайце, хлопцы», – паспрабаваў я бадзёра усміхнуцца, але усмешка, відаць, не ўдалася. У Чарняка у вачах бліснулі слёзы, ад гэтых слёз і ў мяне у горле стала горка салёна. «Пайшлі», – сказаў я канвойнам і хутка закрочыў па пазіцыю. І тут убачыў, што не толькі мой разлік, але і ўсе іншыя, ўся батарэя праводзіць мяне з пачувальнымі позіркамі. І мне захацелася таксама неяк развітацца з батарэйцамі, сказаць нешта, каб яны зразумелі, што я не адчуваю сябе вінаватым. Каля бусоля на сваім звыклым месцы стаяў Лёша, панурыўшы галаву, перажоўваючы ягель. Я падышоў, абняў яго за цёплую шыю, пацалаваў халодныя ноздры, сказаў голасна: «Будь здаров, друг Лёша, не гаруй». «Нічога, не прападём, а буду жывы». «Няхай гэты падлюга не трапляе на маім шляху, так і перадайце яму». Олень кіўнуў галавой, фыркнуў: «Шапятович, што это за камедыя?» – пачуў голас камандзіра батарэі. Я павярнуўся, ён ішоў ад дальнамера. Я апусціў рукі і адказаў сур'ёзна: «Гэта не камедыя, таварыш старшы лейтэнант, а трагедыя, калі свой забівае свайго». Ён падышоў на два крокі, пільна заглянуў мне ў вочы, вздыхнуў: «Ах, Шапятович, Шапятович!» і махнуў рукой, кінуўшы зласліва: «Анархісты і дурань!» Я зразумеў, што ён таксама перажывае, і, можа, таму мне стала крышку лягчэй, але ненадоўга. На траўлеры перапраўлялася многа народу, ваенныя, цывільныя. Я прыкмеціў, што многія глядзяць на мяне як на злачынца, дэзерціра якога-небудзь ці здрадніка. Нават абыходзяць бокам, быццам я заразны. Мх, як гэта было крыўдна і балюча. Я ледзь трымаўся, каб не крыкнуць, што я не злачынца, і нехай яны не глядзяць на мяне гэтак. Выручыў нейкі матрос, дзякуй яму, спытаў: завошта братуха вліп? Я не мог адказаць, бо адчуваў, скажу одно слово і пырснуць слёзы, адказаў мой канваір. Малодшого лейтенанта ударыў. О, відаць было за што? Сярод іх розныя ёсць, пачаў разважаць гаманкі матрос, але ўгледзеў непадалёк капітан лейтенанта і адразу знік. Аднак пасля гэтай кароткай размовы на мяне перасталі глядзець як на злачынца. А ў позірку адной немаладой жанчыны я злавіў нават спачуванне. Але яна, гэтая жанчына, раптам чамусьці напомніла мне пра дзённік. Я забыўся свой дзённік. І цяпер, безумоўна, яго возьмуць, будуць чытаць, ён пойдзе па руках. Мяне жно кінула ў гарачку ад гэтай думкі. Асабліва ганебным здалося, што ўсе могуць даведацца пра мае адносіны з Антанінай, пра яе ўчынак. Было адчуванне, што ў такі час, калі хацелася захаваць душэўную чысціню, я раблю подласць. А можа, Тоня сапраўды пакахала? А калі і не? Все равно я не маю права, не маю крычаць пра гэта на ўвесь дывізіён, бо это подло, нізка, не па-мужчынску. Аддаць дзённіку чужыя рукі, значыцца, закрычаць менавіта так на ўвесь голас, бессаромна, цынічна, даць падставу для самых брудных плётак. Навошта я пісаў гэты дурацкі дзённік? Дурацкі? Хто сказаў так? О, Сеня, друг, разумны, славны, прадбачлівы чалавек, няўжо праўда, што цябе няма жывога, што я ніколі не ўбачу цябе. Гора, прыступ шалёнай злосці пры ўспаміне аб тым, хто вінаваты ў яго смерці, і зноў трывога за дзённік. Яна расла з кожным крокам да штаба. Сто разоў я намерваўся папрасіць канваіра, няхай перадасць Астахаву, каб той схаваў мой шытак. Ён ведае, які шытак, і нікому ні ў якім разе не аддаваў яго. Астахаву я верыў, але канваір, чалавек з узвода кідалы. Першым сказаць Астахаву, можа расказаць, каму не трэба, і тады ўжо... Напэўна, дзённік трапіць у чужыя рукі, чаго добрага яшчэ самому гаду таму. Усе гэтыя перажыванні давялі мяне да ліхаманкавага стану, і калі я апынуўся на гаўптвахце ў камеры сушылцы, дзе пахла цэглай, вугалем і дымам, які ўеўся ў кожную пору за куродымленых сцен, мае сябры па няшчасці хутка заўважылі, што мяне калоціць. «Ды ты, сержант, хворы, трэба ўрача паклікаць». Я схапіўся за гэтую думку. Можа здарыцца, што прыйдзе Антаніна, і я скажу ёй пра дзённік, няхай ўратую яго, бо там яе... Там яе жаночы гонар. Сапраўды прыйшла яна, убачыла мяне, здзівілася, засмуцілася нават. «Як ты трапіў сюды?» «О, военфельдшер не ведае, як трапляюць сюды», – выскаліў зубы адзін з арыштаваных. «Боже мой, увесь гарыш, табе ў санчасці трэба быць, а не тут. Што здарылася?» Паставіла градуснік, я нахіліўся да яе, даверліва прашаптаў: «Тоня, я набіў морду кідалу за смерць Пясоцкага. Мяне могуць судзіць, а там астаўся мой дзённік, у ім шмат што запісана. Ты разумееш? Перадай як-небудзь Астахаву, каб ён схаваў і нікому не аддаваў. Астахаву можна даверыць». Тэрмометр паказваў 39 градусаў. І Тоня дамаглася, каб мяне перавялі ў санчасць, у тую палату, дзе я ляжаў раней. Мне здалося, што яна зрабіла гэта знарок. Непрыемна было ў такі час побач з думкамі пра Сеню прыгадваць тое, што здарылася тады. Але ранейшай непрымірымасці не было, бо само сабой атрымлівалася неяк так, што цяпер, калі не стала Сені, яна па сутнасці адзіны чалавек, якому можна даверыць шмат што з таго, чаго нельга даверыць іншым. На другі дзень Антаніна прынесла мой дзённік. Вось Астахаў перадаў яго мне, сказаў, што яму цяжка хаваць, вельмі цікуе муха, раззваніў на ўсю батарею. Яна села побач на табурэце, закрыўшы мяне ад суседзяў па палаце, правярала пульс, мерала тэмпературу, гаварыла шэптам, выгляд у яе быў стомлены і засмучаны. Начальнік штаба патрабуе аддаць яе пад суд, кажа, нельга дараваць, калі малодшы чын падымае руку на старэйшага. А калі праз гэтага старэйшага чына гіне чалавек, гэта можна дараваць? Так, абурыўся я. А чаму ты крычыш на мяне? Людзі кажуць, што ты дурань. Знайшоў спосаб. Я згодна. Сеўчынка і Лазебны лаюць цябе, але я адчула, будуць абараняць, ім шкада цябе. Я змоўк, расчулены яе словамі. Мне таксама зрабілася шкада сябе. Я папрасіў, каб яна пакуль што схавала дзённік, і калі што здарыцца, паслала па адрасе, які напісаны на многіх старонках шытка. Толькі не чапай нічога. Яна паглядзела на мяне са здзіўленнем, відаць, не зразумеўшы, што там можна чапаць. Я растлумачыў: там дрэнна напісана пра цябе. Яна ўспыхнула ўся сарамліва, апусціла вочы. Я ведаю. Ты чытала? Не. Я ведаю, што ты не мог напісаць пра мяне добра. Ты ўсё яшчэ ненавідзіш мяне? Я не адказаў. Ненавісці ў сваім сэрцы я не адчуваў больш. Але не мог прызнацца ў гэтым ёй і нават баяўся прызнацца сам сабе. Мне здавалася, што прыязнае стаўленне да яе абраза для Сашы. І ў той жа час абставіны, бязлітасныя абставіны, вымушалі мне даверыць ёй самае запаветнае, што давяраюць толькі добраму другу. Не праз два. Калі я адчуў сябе лепш, мяне выклікаў камандзір дывізіёна, капітан Купанаў, былы камандзір нашай вучэбнай батарэі. Мяне ўсцешыла, што далі рэмень. І я ішоў на КП адзін без канваіра, вольны і пры поўнай форме. Але ўсё роўна недалёкая дарога гэтая была для мяне нелёгкай. Чым бліжэй падыходзіў да КП, тым больш цяжэлі ногі, і ўрэшце мая хада стала нагадваць той кашмарны сон, калі хочаш ісці, энергічна падымаеш ногі, робіш крокі і заўважаеш, што не можаш скрануцца з месца. Апанаваў страх. Што скажа мне гэты маленькі чалавек, якога мы празвалі Наполеонам? Што я адкажу яму? У галаве ніводнай думкі. Здавалася, лягчэй было б стаць перад 10 самымі суровымі суддзямі, чым перад адным капітанам. Я паважаў яго і баяўся. Просты гаваркі Сеўчынка ніколі не выклікаў у мяне такіх пачуццяў. Я паважаў яго не менш, але не баяўся нават тады, калі ён злаваўся і моцна прапясочваў за што-небудзь. Да яго я пайшоў бы з радасцю, гатовы выслухаць самы суровы прысуд. Купанаў ўсё-такі ж стройны, перацягнуты партупей, хутка падняўся, калі я, атрымаўшы дазвол, зайшоў, пачаў дакладваць. Ён выслухаў, што з'явіўся па яго загаду, і маўчаў. Стаяў насупраць за планшэтным сталом, пільна ўглядаўся мой твар, быццам хацеў пазнаць, ці наадварот, убачыў першыню і хацеў назаўсёды запомніць. Натуральна, што я не вытрымаў яго позірку, апусціў вочы і адчуў, што мне душна, на лбе, на шыі, на спіне выступае пот, ды такі едкі, што засвербела ўсё цела, але я не мог паварушыцца, скоўвала думка адзіна, якая свідравала мозг. Калі ён паглядзіць гэтак моўчкі яшчэ хвіліну, я не вытрымаю. Мне стане млосна. Але ўрэшце капітан сказаў: «Я вас слухаю, сержант Шапітовіч». Тады я ўстрапянуўся, прарваўся, як кажуць, ступіў крок бліжэй, загаварыў так шпарка, быццам баяўся, што не здолею выказаць усяго за той час, які мне адпушчаны лёсам і камандзірам. «Таварыш капітан, я быў упэўнены і цяпер упэўнены, што ён кідала знарок кінуў сеню Пясоцка. Я ведаю гэтага чалавека, я вучыўся з ім у тэхнікуме і тут ужо ў арміі. Ён ненавідзеў Пясоцкага, завошта я не ведаю. Помніце, у пачатку вайны кідала выдумаў тады, што Пясоцкі паражэнец. А потым гэтая гісторыя з гадзіннікам, калі мы затрымалі нямецкага лётчыка, ён хацеў забраць у яго гадзіннік, а Сяня сказаў, што гэта марадзёрства. І вось ён адпомсціў яму, як адпомсціў забойца, гаварыце спакойна, кінуў Купанаў. Але мне сапраўды ўжо было ўсё роўна, што зробіць са мной. А я не магу гаварыць спакойна. Вы можаце паслаць мяне ў штрафную, куды хочаце, але калі я зноў сустрэну гэтага тыпа, няхай ён хоць генералам стане. Я не толькі расквашу яму морду, я даволі». Капітан ляпнуў далоней па стале. Я змоўк, яму нельга было не падпарадкавацца. Зноў з'явілася трывога, што ён вырашыць, чаму так доўга думае. І раптам ён сказаў, як заўсёды, коротка, афіцыйна, па-вайсковаму: «Пойдзеце ў батальён в нос, сёння ж адбыць. Дакументы вазьміце ў памначштаба лейтэнанта Мураўёва, можаце ісці». Замест таго, каб адказаць, што патрэбна па статуту, я зноў сарваўся: «А ён не панясе ніякай кары, кідала». Я ўбачыў, як уздрыгнулі, узляцелі на лоб белыя бровы камандзіра дывізіёна. Здзівіўся ён, расчараваўся ці ўгневаўся. Я асекся: «Можаце ісці». «Чі?» Паўтарыў ён, але з такім націскам, з такой сілай, што мне адразу ўспомнілася ўсё, чаму ён некалі вучыў нас. Я выскачыў з душнай зямлянкі, прагна глытнуў марознае паветра і тут асэнсаваў яго словы: «Пойдзеце ў батальён в нос». «Чаму гэты батальён?» «Не разумею цяпер, але тады я зразумеў, што ўратаваны ад нечага страшна і ганебнага, што знайшліся людзі, якія зразумелі мой душэўны стан. Калі я схапіў табурэтку упершыню за тыя чорныя дні, я ўбачыў дзень палярны, хмурны, але ён здаўся мне цудоўным. Я ўбачыў белы снег без водблескаў агню, сіні заліў, няскораны горад і узрадаваўся жыццю. Толькі вылаяў сябе, што не падзякаваў Купанаву і нават не развітаўся па-людску. Свінтус!» Атрымаўшы належныя дакументы і свой ранец з небагатым салдацкім набыткам, я пайшоў у санчасць, каб забраць у Антаніны дзённік. Помню, ідучы, я пашкадаваў, што аддаў яго. Панікёр. Але няхай яна зразумее, што я ратаваў яе гонар. Яна не выявіла асаблівых пачуццяў, даведаўшыся, што я ад'язджаю. Ні смутку, нічога іншага і нічога асаблівага мы не сказалі адно аднаму, словы былі нязначныя. Падзённік яна некуды хадзіла, прынесла яго акуратна загорнуты ў марлю і цырадку. Выйшла з барака ў адным халаце, каб правесці мяне, і на двары сказала: «Мне перадалі яго пісьмы тры. Ён пісаў мне і насіў з сабою кішэні». «Сеня? Дай мне!» Яна пакруціла галавой. «Не, Я нікому не дам іх, я прачытала. І нешта быццам парвалася ў мяне тут. Яна показала на грудь. Я хаджу сама не свая. Дай мне гэтыя пісьмы, попрасіў я. Ну навошта яны табе? Ты не кахала яго, не кахала, паўтарыла яна. Але пісем я табе не дам. А можа, я стану лепшай, калі яны будуць пры мне. Яна сказала гэта такім голасам, што я пашкадаваў яе і адчуў. Хвіліна развітання для мяне робіцца сумнай. Больш не было слоў, якія я мог сказаць, папрасіў, каб яна перадала прывітанне маім хлопцам, асабліва Астахаву і Чарняку, Асеўчынку і Лазебнаму, скажы дзякуй, ніколі не забуду іх. Яна спытала: «Ты напішаш мне?» «Не ведаю», — адказаў я шчыра, бо сапраўды не ведаў, ці будзе ў мяне жаданне пісаць ёй. Развіталіся кароткім поціскам рук.